BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Senat nie zablokuje projektów Sejmu. Z ewentualnymi problemami poradzimy sobie, mówi wicepremier Jacek Sasin. Naukowcy z Krakowa i Warszawy zbadają wpływ smogu na rozwój dzieci. Rosjanom znów psuje się technologia nuklearna i znów dowiadujemy się o tym jakiś czas po fakcie. Rozmowy o kształcie nowego rządu trwają, wiadomo jednak, że jego szefem będzie Mateusz Morawiecki, powiedział w Polskim Radiu wicepremier Jacek Sasin i podkreślił, że sytuacja w Senacie nie zablokuje sejmowych projektów. Nie będzie tak źle, jak się niektórym wydaje. Po pierwsze, nawet gdyby przyjąć najgorszy scenariusz, czyli taki, że Senat pójdzie drogą totalnej opozycji i będzie próbował wszystko, co Sejm uchwali, blokować, no to za długo nie poblokuje. Są pewne terminy konstytucyjne. Damy sobie radę i przeprowadzimy program, który zapowiedzieliśmy bez zakłóceń, ale wierzę w dalszym ciągu, że uda się również w Senacie taką koalicję rozsądku zbudować, popierania dobrych projektów, które będą wychodziły z Sejmu. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu odbędzie się 12 listopada. Wybór szefa i zmiana funkcjonowania partii jest konieczna, ale wcześniej najważniejsze jest ułożenie klubu parlamentarnego, powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Podkreśliła, że ubieganie się o fotel liderki ugrupowania nie jest jej marzeniem. Wybory przewodniczącego PO mają się odbyć na początku roku. Wtedy skończy się kadencja Grzegorza Schetyny. Małgorzata Kidawa-Błońska dodała, że jest gotowa ponownie podjąć się funkcji wicemarszałka Sejmu, choć jak zaznaczyła, decyzję w tej sprawie musi podjąć klub parlamentarny. Naukowcy chcą zbadać wpływ smogu na rozwój dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Prace będą prowadzone w 4 zespołach, mówi profesor Marcin Szwec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zespół psychologii dziecięcej przebada bardzo dokładnie problemy zachowania dzieci, czasy reakcji, męczenie się, IQ. Trzecim takim kluczowym składnikiem jest bardzo porządna epidemiologia środowiskowa, bo na mózg wpływa mnóstwo rzeczy. To, czy się mieszka na wsi, czy w mieście, wykształcenie, dieta. No i wreszcie mamy zespół, który będzie robił modele zanieczyszczeń powietrza, żeby dokładnie stwierdzić, kto kiedy dostał jaką dawkę smogu. Badania potrwają 4 lata w Instytucie Psychologii UJ oraz Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. Awaria wyrzutni rakiet balistycznych w Rosji podczas manewrów wojskowych. Według niezależnych mediów ćwiczeniami dowodził sam Władimir Putin. Dziennikarze wcześniej informowali, że w trakcie manewrów Grom 2019 rosyjska armia wykorzysta jednostki wchodzące w skład tzw. atomowej triady. Ćwiczenia odbywały się w ubiegłym tygodniu, jednak o awarii systemu rakietowego dopiero dziś poinformował Dziennik Wiadomości. Gazeta podała, że na etapie manewrów, którym bezpośrednio dowodził Władimir Putin, okręt podwodny Riazeń miał wystrzelić 2 rakiety balistyczne zdolne do przenoszenia głowic jądrowych, jednak z nieustalonych przyczyn jedna z rakiet utknęła w silosie wyrzutni. Podwodny krążownik serii K-44 musiał przerwać udział w ćwiczeniach i wrócił do macierzystego portu. Dziennik Wiadomości przypomina, że jednostki tej serii pływają od 1977 roku, a rakiety P-29P znajdujące się na ich wyposażeniu również mają ponad 40 lat. Gazeta podkreśliła, że rosyjska armia przetestowała wszystkie komponenty atomowej triady, czyli wykorzystała w trakcie ćwiczeń systemy rakietowe zainstalowane na wyrzutniach lądowych, morskich i powietrznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do Wilna dotrą dziś z Polski podręczniki do nauki języka. Są one jednak środkiem doraźnym, zanim powstanie podręcznik specjalnie przygotowany dla uczniów polskich szkół na Litwie. Jak powiedział Polskiemu Radiu Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna, podręczniki z Polski zostaną dostarczone samochodem ciężarowym pod Dom Kultury Polskiej. To stąd szkoły, które wcześniej złożyły zamówienie, będą mogły książki odebrać i przekazać swoim uczniom. Myślę, że to polepszy słownictwo, składnie, polepszy opanowanie języka polskiego. Zaznacza Kwiatkowski i przypomina, że książki wydane w Polsce są jedynie środkiem doraźnym, tam gdzie brakuje pomocy naukowej dobrej jakości. Rozwiązanie to zostało opracowane przez Litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki oraz Macierz Szkolną. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Jeszcze informacje dla kierowców. Zablokowany jest lewy pas autostrada A2 w kierunku Poznania. W okolicach miejscowości Nowostawy Dolne w województwie łódzkim zapalił się samochód osobowy. Ruch odbywa się prawym pasem i awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Z kolei na opolskim odcinku A4 między Gogolinem a Kędzierzynem Koźle dochował samochód dostawczy. Jedna osoba jest ranna. Na czas lądowania śmigłowca droga będzie zablokowana w obu kierunkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chances, no time to regret, to hold on to life when you know. Ray Wilson na początek drugiej godziny naszego spotkania, 12 minut po godzinie 10. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Płyta tygodnia. Muniek Staszczyk, płyta, na którą czekaliśmy. Płyta, która powstawała w trudnych i niezwykłych okolicznościach. Muniek długo opowiadał ponad godzinę u nas w sobotę o tym. Dziękował ci też. Dziękuję, pozdrawiam Muniek'a. Bardzo jest niesamowite, bo widziałem też jego wypowiedź w telewizji, kiedy mówił o tym, jak się cieszył, że Pola tak dobrze sobie radziła, między innymi na liście Trójki. To była podobno pierwsza rzecz, którą powiedział swojemu menedżerowi, kiedy ten odwiedził go w szpitalu w Londynie. Płyta dla niego szalenie ważna. Płyta moim zdaniem znakomita, choć zaskakująca dla fanów Muńka. On sam mówił, że tak naprawdę, mimo że miał swoje solowe różne wycieczki, także albumowe wcześniej, to jest jego pierwszy solowy debiut, bo poprzednie płyty mogłyby spokojnie być też płytami po prostu Tea Love, bo niewiele się od nich odróżniały, a tu jest coś zupełnie, zupełnie innego. Kompozycje Jurka Zagórskiego, kompozycje Wojtka Wagleskiego. Wspaniały zespół, z którym, jak sam mówił Muniek, pracowało mu się zupełnie inaczej, bo był przyzwyczajony w Tea Love, że przed nagraniem płyty to kilkadziesiąt prób co najmniej. A tutaj 8-9 i wszystko gotowe. No i ten materiał, który jest materiałem poważnym, alternatywnym, innym i teoretycznie na papierze wydawałoby się, że zupełnie nie dla Muńka, a tymczasem wszystko łącznie z utworem, który u nas się przedpremierowo pojawił, czyli Grechutą z drogi na widnokres, brzmi to niezwykle. Tak, bardzo to się prawda. Cieszymy, że się udało, że Muniek wrócił, że jest w dobrej formie i wszystko wskazuje na to, że usłyszymy się z nim na koncertach na wiosnę tego roku, a być może w Osieckiej na chwilę jeszcze w tym. Mamy tę płytę dla Państwa, 71335, proszę pisać już teraz. Muniek, syn miasta, płyta tygodnia. Piotr, dziękuję ci. Dziękuję. Kłamstwo jest w nas, na nim oparte jest wszystko, co znasz. Z komunikatów i z przekaźników, kłamstwo poranków, sondaży, wyników. Kłamstwo, ogromny kapitał, kłamstwem totalnym jest dziś muzyka. Kłamstwem reklama, dieta i sport, kłamstwem chwytliwym jest dziś krwawy mord. Kłamstwo kawowych polemik, bezglutenowe kłamstwo fitchemii, kłamstwo rządzących i oponentów, kłamstwo wciskane naszym zwierzętom. Kłamstwo przemysłu pigułek, kłamstwo dmuchanych wydmuszkobułek,

Od kilku tygodni przebywa w Bazylei w Szwajcarii, gdzie znalazła się w ramach festiwalu Culturescapes, największej prezentacji polskiej kultury w tym kraju. Przyjechałam 12 września i zostaję do 21 listopada, czyli tam ponad 2 miesiące, a w ramach tego festiwalu mam też wystawę z projektem Center for Living Things. A twórczość Diany opowiada w dużym skrócie o związkach między naturą i człowiekiem, naturą a kapitalizmem, z jego nadprodukcją potrzeb, a później także odpadów. Rokitnik rosnący na hałdzie, mech zarastający stare buty albo pudełko po margarynie – oto symbole tego, jak natura próbuje radzić sobie z tymi pozostawionymi jej przez nas ciałami obcymi czy zniszczeniem poprzemysłowym. Ale z Dianą Lelonek spotkałem się w galerii sztuki, w której niedawno miała wernisaż. Piękny dzień, z okna widok na majestatyczny, czysty Ren. Można by powiedzieć, z naturą chyba nie jest tak źle. A jednak wystarczy odwiedzić alpejskie lodowce, co też zrobiła Diana. Od razu, praktycznie zaraz, 2 dni po tym jak przyjechałam, wybrałam się w górę, w Alpy. I faktycznie taki mój punkt, który chciałam zobaczyć, to był lodowiec Duron, czyli lodowiec, od którego bierze swój początek rzeka Rodan, czyli jedna z większych rzek, która przepływa przez Francję. I ten lodowiec, faktycznie jak pierwszy raz go zobaczyłam, no to ścięło mnie z nóg. Praktycznie jakby z jednej strony jest to widok przepiękny, monumentalny, ale właściwie w porównaniu z tym lodowcem sprzed lat to nie ma to już zbyt wiele wspólnego, ponieważ on w drastyczny sposób bardzo szybko się topi i znika właściwie na oczach, z roku na rok jest go coraz mniej. A najbardziej takie uderzające dla mnie było to, że właściwie jest on zarzucony płachtami materiału, a zamiast na lód patrzysz na plan deki, którym jest to przykryte, wokół słyszysz symfonię, właściwie taki wielogłos kapiącej wody, więc ten, też ta dźwiękowa przestrzeń jest taka smutna, jakby jest, no nie wiem, tak być może jak taki dźwięk no, pewnego świata, który się kończy, pewnej rzeczywistości, która znika. No i to było uderzające i dlatego też postanowiłam się zająć tym tematem i zaczęłam odwiedzać też inne lodowce tutaj. Diana Lelonek jako polska artystka na rezydencji w Szwajcarii ze swoim przekazem na pewno trafia w moment, kiedy o ekologii rozmawiają wszyscy na świecie. Jeżeli chodzi o konteksty, które tutaj jakby mogę pokazać też z Polski, no to na przykład w czasie tutaj otwarcia też będzie ten sok z rokitnika z hałdy w Zagłębiu Węglowym Konińskim, Wielkopolska Wschodnia. Wyjaśnijmy właśnie sok z rokitnika. Rokitnik jest rośliną, która rośnie pomimo wszystko. Czy on nawet nie jest pomimo wszystko, on jest dlatego, że wszystko zostało tam trochę zniszczone wcześniej i to jest coś, co zostało posadzone, żeby cokolwiek tam rosło. Więc na przykład to tutaj też będzie, a jeszcze pod koniec rezydencji 31 października też będziemy robić taki event w barze, który jest w Kunsthal, który właśnie będzie trochę dedykowany zarówno topniejącym lodowcom, jak i kontekstom wokół tego tematu, trochę w formie takiej, można powiedzieć, imprezy z typy. Z Dianą Lelonek rozmawiał Jan Niebudek, 23,5 minuty po 10.

ognisko palą na polanie. W nim Liszka przez pomyłkę gorę. A razem z Liszką, drogi panie, me serce biedne, ciężko chore. Lecz nie rozczulaj się nad sercem. Na cóż mi kwiaty pomarańcze? Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę. Ja jeszcze z wiosną się rozstańczę. I ja żegnałem nieraz kogo i powracałem już nie taki. Choć na mej ręce lśniła srogo obrączka, jaką noszą ptaki. I ty żegnałeś nieraz kogo za chmurą, za chmurą, za drogą. Żegnałeś nieraz kogo i ty żegnałeś nieraz. Myślałem, że to powinno się pojawić jeszcze raz, przynajmniej teraz właśnie, bo tak jak za oknem patrzę, w żółtych płomieniach liści Skaldowie, Łucja Prus, a cały cykl zamknie nam się za tydzień piosenką Z biegiem lat. Już się nie mogę doczekać. To Skaldowie, a teraz jeszcze jedna... właśnie Andrzej Zieliński miał urodziny 5 października. Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Steve Lukather ma dzisiaj urodziny. Najlepszego. And you. So line up and

Można powiedzieć Simply Red Box. Za kwadrans godzina 11. Fajny film. Aleksandra Konieczna przyzwyczaiła nas w ostatnich latach do tego, że tworzy wyjątkowe kreacje w polskim kinie. Tak jest i tym razem. Aktorkę możemy oglądać właśnie na dużym ekranie w filmie Jana Komasy Boże Ciało. Z Aleksandrą Konieczną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest taka szczególna bohaterka i chyba postać, która dawała aktorce wiele różnych możliwości. Czy tak rzeczywiście to pani czuła? Ona była dla mnie trudna, dlatego że jest to osoba, która nie jest w ogóle w kontakcie ze swoimi emocjami i pod żadnym pozorem nie chce z nimi być, ponieważ jest być może tak ukształtowana w ogóle przez całe życie, a dodatkowo jeszcze przeżywa taki stan traumatyczny, takiego zahibernowanego bólu. Ona mówi mało, a jak mówi, to mówi zazwyczaj nie to, co myśli. Myli tropy. To jest naprawdę trudne, ale dzięki Jankowi, jego niezwykłej pracy. Janowi Komasie. Jankowi Komasie, reżyserowi. O pracy jego z aktorami krążą legendy. Ja tej legendy właśnie doświadczyłam, spotkałam ją. Udało się nam chyba stworzyć taką właśnie nimniszkę, nimodliszkę, taką w gruncie rzeczy gdzieś tam typową, zwiędłą polską katoliczkę, niewolniczkę pozorów, pozornie właśnie osobę działającą na zewnątrz bez zarzutu, ale tak naprawdę, której serce ryje ostry hejt i która nie ma relacji z nikim, absolutnie z nikim na tym świecie. Myślę, że nawet z Jezusem Chrystusem, która po prostu jest bezbrzeżnie rozpaczliwie i przerażająco samotna. Myślę, że nie do końca, którą jest łatwo ocenić ze względu na to właśnie, że ma tę swoją traumę, która faktycznie jest nie do przeżycia, czy trudna do przeżycia, prawie niemożliwa do przeżycia. Sama jestem matką, więc wyobrażam sobie, że śmierć dziecka jest czymś, co po prostu absolutnie to jest ponad poprzeczkę ludzkich emocji, najwyższą poprzeczkę. Zacięcie na twarzy, bo to widzimy w zbliżeniach w filmie na pani twarzy, ale z drugiej strony też wiem, aktorzy zawsze próbują nawet w tych gorszych sytuacjach bronić, tłumaczyć swojego bohatera. Czy to właśnie ten motyw, o którym wcześniej pani wspomniała, ta strata? Czy jeszcze znalazła pani inny klucz do zrozumienia tej kobiety? Ja nie starałam się jej bronić. Po prostu bardzo dawno temu porzuciłam w swoim aktorstwie i nazwałam to, uświadomiłam sobie bardzo mocno, patrząc na siebie, też na innych aktorów, aktorki, porzucić taką moralność, która by mi przeszkadzała w zagraniu jakiejkolwiek postaci. Mogłabym ją w ten sposób bronić, że mówiąc szczęść Boże głównemu bohaterowi, który wraca jednak do Poprawczaka, jak gdyby mu przebacza. Ale myślę, że w gruncie rzeczy nie ufałabym też tej postaci tak do końca. Jesteśmy w filmach przyzwyczajeni, że postaci przeżywają głębokie przemiany. Myślę, że przemian w ogóle nie ma tak wiele, że ludzie się nie aż tak często i nie tak mocno zmieniają, zwłaszcza dojrzali, że zmieniają może najwyżej kolor włosów. Było też ponoć ukrzyżowanie Chrystusa na świecie, a co ono tak naprawdę zmieniło w ludziach? Niewiele. I może tak być po prostu, że w jej sercu nadal tkwi głęboka uraza i sobie z nią nie poradzi do końca życia, ale się do niej nie przyzna, tak jak się nie przyznawała nigdy do niczego w życiu. Tak pięknie w ostatnich latach w polskim kinie była pani doceniana, stworzyła tak piękne postaci. Tutaj już jako doświadczona aktorka grała pani przede wszystkim sceny z dwójką młodych. Jak te relacje na planie się kształtowały? Fantastycznie, uwielbiam Elizę Rydzembel, jej aktorstwo bardzo cenię. Czyli filmowa córka? Filmowa córka, tak, z którą mam kłopoty wychowawcze, a ona ze mną. Natomiast Bartosz Bielenia moim zdaniem jest po prostu jakimś aktorskim geniuszem, zwierzęciem. Mam nadzieję, kimś, kto po prostu zadziała bardzo mocno w polskim kinie, może nie tylko w polskim. Ja miałam taką przyjemność, że reżyserowałam dyplom w Szkole Krakowskiej. Kiedy Bartosz kończył szkołę i akurat w moim dyplomie zagrał, więc zdecydowanie po prostu zobaczyłam lidera grupy przede wszystkim. Osobowość bardzo, bardzo mocną. Na przy okazji aktora, od którego po prostu oczu nie można oderwać wtedy, kiedy wchodzi na scenę. No i to samo zadziało się teraz, kiedy wchodzi pod kamerę. Miałam dokładnie w krakowskiej szkole wrażenie, że z jakimś absolutem prawie aktorskim, po prostu z jakąś taką wrażliwością, która wylatuje w kosmos, mam do czynienia. I cieszę się bardzo dla Bartosza i dla nas wszystkich z tego, że od razu na wstępie nie musiał długo czekać, dostał taką rolę, której mógł po prostu tą swoją rozpiętość, bo on ma ogromną po prostu taką rozpiętość aktorską od chodnika do mistycznej przestrzeni, która w nim jest, i po całej tej przestrzeni od chodnika do tych niebios, albo jeszcze za horyzont sobie hasa zupełnie swobodnie, więc szczęście, że dostał właśnie taką rolę, która jest o tym po prostu, o rozpięciu między innymi między sakrum a profanum, tak szybko i na wstępie właściwie swojej drogi aktorskiej. Z Aleksandrą Konieczną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Całe oczy zanurzyć w złotym bogactwie. W tym deszczu jest tyle pogody, że mogę wysuszyć mokre przygłe do policzków włosy.